să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, yo, yo, party people! Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, back to back astăzi! Pentru că e vineri, este Friday Night Party și ca în fiecare vineri mixăm împreună, nu mai suntem ca de luni până joi, o zi unul, o zi celălalt. Astăzi punem la bătaie toate cunoștințele comune, ca să zic așa. Ne luptăm în piese, ne luptăm în hituri, facem un adevărat spectacol aici în studioul Kiss FM, dacă ați fi să ne vedeți, dacă poate la un dat o să ne punem și în webcam vineri aici în studio. Sigur, și poate la un moment dat o să avem și public, o să fie prima emisiune radiofonică din România cu public. Avem, începem de fapt tracklist-ul de astăzi cu Sava și Radu, care mai departe habar n-avem, pentru că urmează DJ Young să ne surprindă cu multe alte piese. Da, următoarele două piese după acest super hit Love You vor fi mixate de DJ Young in session. Împreună cu voi așadar până la ora 22 astăzi vineri, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Skibiri babiri dubiri wo. Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. sun is shining down on everyone. I saw your delightful smile and a lot of butterflies. I felt shivers down my Burrito de la Narcotic Sound și Christian D la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. Urmează să mixez eu o piesă, asta exact cum am spus mai devreme, primele două pe care le-ați ascultat au fost de la DJ Young. Asta următoarea vine de la mine, dar până să mixăm trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Este la zi, este datat și îl găsiți pe kissfm.ro/kkm gratuit, orice variantă, și cea de play și cea de download sunt gratis. Vă invităm de asemenea și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Nu uitați de campania Kiss for Love, ține bane de dragobete. Avem varianta programului, programul de împerechiere. Acum vedeți și pozele celor înscriși pe site. Pozele combinațiilor, ca să zic așa. Varianta 2, ne iubim și atât. Avem weekend-uri la fucking în Austria. Și apoi ne iubim și ne luăm. Un cuplu poate câștiga o nuntă trendy în București. Olix își are revanșa cu Moran din Midnight Train. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Midnight Train, take me away. Midnight Train, just find a place for me to stay. Midnight Train, I'm living just the way I can. Take me away from all this pain. Midnight Train, take me away. Kiss Kiss in a Mix, o piesă foarte, foarte tare, Jimmy Dub Monday, varianta Niga Remix. Am uitat să vă spunem despre variantele de comunicare, despre numărul de SMS-uri și despre Facebook, dar deja ne-am umplut de mesaje primite de la voi, lumea deja știe, 0722 20 60 20. Hai să vedem care sunt primele mesaje primite de la voi. Hei, bună seara băieți, vreau și un dedichis pentru iubita mea Daniela cu mesajul, mi-e foarte dor de tine și abia aștept să te văd, te iubesc, Tudor, semnos. Bună, aș dori și eu, Andra, Something New pentru prietena mea cea mai bună, Dea, mulțumesc, Nico. Am auzit mai devreme Abelia, a fost de la DJ Young. Un pic mai târziu o să avem cu siguranță și Something New. Aș dori și eu, Dansa Bonito de la Narcotic Sound, e deja a fost piesa. Pentru toți prietenii mei din căminul A1 din regie, mersi mult, Costel semnează. Salutare băieți, aș dori și eu un dedichis pentru amicul meu Andrei cu piesa Ne place de la Roa, semnează Mihaela. E, o să râzi, urmează în vreun minuțel, așa? Roa, ne place! Salutare, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei de birou cu mesajul Eu am plecat în concediu, spor la muncă! Mulțumesc, zice Adina din Râmnicu Vâlcea, foarte, foarte bucuroasă. Hello, Kiss Kiss Remix, sunt Dorin din Breaza, abia aștept să chefuiesc sâmbătă cu partidul Kiss FM, party on, da, ne vedem acolo sâmbătă, iar vineri partidul Kiss FM vine în Club Castel din Târgoviște, vineri, adică în seara asta, ne vedem acolo. Olix și Arevașa cu Roa, ne place deja a prezentat piesa, mai încolo am să pun o piesă mai veche din Cretacicul Muzicii House, o să vină o surpriză de la Bob Sinclair. Și ne întâlnim și cu încă una, vedem, am pregătit ceva drăguț în câteva minute după piesa de la DJ Young. Așadar, DJ Young și Olix astăzi, la fel ca în fiecare vineri, mixăm la back, mixăm back to back. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix, timp de 3 ore de dedichisuri și piese neîntrerupte mixate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Yo, come on! Ne place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi versace de uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă-n ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, nu ne place. Fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă-n ce ne umple nopțile. stand up. You know what I'm talking about? Come on. Chiar dacă suntem back-to-back, asta nu înseamnă că nu știm ce piesă urmează. Așa încât, imediat după pauză, ne întâlnim cu Roberto împreună cu Lara Beside You. O piesă care are videoclip de ieri, un videoclip proaspăt lansat, un videoclip foarte, foarte frumos și interesant. Avem Barbara Streisand apoi. Și ne întâlnim și cu Dr. Cucio împreună cu toată gașca la tarde se apuesto triste. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix și exact cum vă spuneam, avem Robert Georgescu împreună cu Lara chiar acum. Puteți urmări videoclipul și pe Kiss TV și pe YouTube. Foarte, foarte frumos noul clip de la Robert Georgescu și Lara Beside You. Avem de registru chiar acum 0722 20 60 20. Aș dori și eu impactul de incinstea fiecarei zi pe care o petrec alături de voi. I love Kiss FM, semnează Ami. Bună, vreau și eu Music Makes Me Free, Deep Central, pentru prietena mea Alina, cu mesajul distracție plăcută de seară, vă pup, Laura. Bună seara, băieți, aș dori și eu Ellie White, Nu te mai caut, pentru prietena mea Bianca, cu mesajul sper să, ca piesa asta să devină motto-ul pe tău pentru următoarele săptămâni, semnează Vio. Oh, uite un băiat care vrea să nu mai fie căutat. Nasol, nasol. Vreau și eu să-i urez prin intermediul vostru la mulți ani fratelui meu Daniel, care este un mare fan Kiss Kiss in the Mix. Mulțumesc mult, Violeta Piatra Neamț. DJ Ang și Orix împreună cu voi, back to back, continuăm mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Thank you. sorriso. La tappa già questo triste, la giuca che non ho loro. Da, trecuciul la tarde se apuie, s-o triste, o piesă lansată în vară și care, uite, încă se cântă și în iarnă, că așa se întâmplă și cred că merge cu ea până în vară. N-ar strica, n-ar strica deloc. Am avut o variantă ciopurțită de Olix. Mai scurt, așa, ca de radio, nu? Da, un Olix Radio Edit, avem foarte, foarte multe variante de noi editate aici și mai ales de Olix, care și-a făcut un fel de studio de producție, da, de edituri, shortcut edituri. Păi da, pentru că unele piese sunt foarte lungi și, la un moment dat, dacă e prea lungă piesa, oamenii se plictisesc de ea. Ei bine, oameni buni, pac, pac, am luat ferfecă, farfecă, am luat instrumentul numit split cut. Sigur că da, se taie piesele pe beat, pe măsură, pe ritm, pe exact ce trebuie, ca să iasă scurt. Scurt! Și la obiect. E vineri seara, asta înseamnă că începând de mâine ne auzim în direct de la Winter Kiss. N-avem pauză, lucrăm 7 zile din 7 pentru că ne place radio, ne place foarte mult. Așadar, oameni buni, mâine de la 12, transmisii în direct de la Winter Kiss. Winter Kiss din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal, în toată țara. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză pentru că cele mai bune reclame se ascultă la Kiss. Oh my God, thank you. Kiss FM. Kiss, Kiss in the Mix, ne-am întors la mix, am terminat-o și cu concursul pe ziua de azi, gata, s-a rupt și concursul Kiss Kiss. Acum începem 36 de minute, că atât au mai rămas din cele 40, 36 de minute de mix chiar acum. Adică Loca, Shakira, un bootleg mix, o variantă foarte interesantă, vine chiar acum. Imediat v-am pregătit eu, Ellie White, Nu te mai caut. Și Deep Central, Russian Girl, piesă mai veche din vara lui 2009. Cred. 2009? 2000... Da, da, pe acolo, pe acolo. Da, 2009, mama, mama. Eram tot la Summer Kiss, dar fața obeliscului. Da, altă poveste. Cine știe unde o să fim vara asta, dar ideea e să fiți alături de noi, pentru că o să aflați unde ne găsiți la vară. Noi sperăm că tot în Costinești, Mamaia, poate mai găsim vreo stațiune. Mamaia, Himalaya. Da. Gata, continuăm mixul. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E weekend, e Friday Night Party. Suntem back to back, Olix și DJ Young împreună cu voi. And I'm crazy, but you're crazy. And I'm crazy, but you're crazy. It's the weekend. Yeah. And I'm crazy, but you're crazy. Crazy, but you like it. Got a girl, and you like it easy. Got a girl, and I'm crazy. and I'm crazy, but you love me. pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Ziceam o piesă din 2009, Deep Central, Russian Girl. Foarte tare în acest Naked Remix. Am avut o săptămână foarte, foarte încărcată. Hai să facem o mică, mică recapitulare, să aflați cât de multe lucruri am făcut noi în această săptămână aici la Kiss Kiss in the Mix. Marți am avut premiera unui proiect nou, Levandis, cu piesa So Far Away. Miercuri am avut prima lansare, cred că primul mare single din acest an, sper să nu mă înșel. I-am avut pe Nica Oerara și Mike Diamonds cu noul single, Kalia. Dar după aceea au venit cei de la Residence DJs împreună cu Frisco și noul lor single Echo, studioul Kiss FM. Asta s-a întâmplat joi și tot joi am mai avut încă o piesă nouă, nu? Să Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Isa Remix. Săptămâna viitoare se anunță la fel de aglomerată și chiar mai aglomerată, pentru că este sezonul lansărilor. Avem câte doi artiști invitați pe zi. Luni ne întâlnim cu Play and Win și Park Place. Piesele le știți deja cu siguranță de la Kiss Kiss in the Mix. Ei vin în studio, vin să ne povestească despre noile lor single-uri și... Marți vine Bianca, o altă piesă nouă și o debutantă, și apoi Daniel Creed cu o piesă care se numește Insomnia. Da, marți am declarat ziua debutanților. Miercuri avem Ryan și Radu cu noul single și tot miercuri Aisa și Sugar Daddies vin împreună cu piesa Fallen. Iar joi ne întâlnim cu Morris și cu System împreună cu Deep Central. La fel vin și ei să ne povestească despre noile lor single-uri. Vineri, Amari și Felipe, Never Told You, premieră exclusivă în România. O săptămână plină de artiști invitați, o să îi recapitulăm în fiecare zi pe măsură ce ei vor veni invitați în studio. Continuăm mixul Caro Emerald, chiar acum în Night Like This, Michael Sim remix, un remix românesc. Foarte bun, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. Could you Robin is Rocker, o piesă mai veche la Kiss Kiss in a mix dintre tacicul muzicii house. Una foarte, foarte tare, care încă rupe cluburile atunci când o mai punem, din când în când ne mai aducem aminte de ea. Nu uitați de campania Kiss for Love! Program de împerechiere, combinații, avem acum și pozele, le puteți vedea pe site, desigur. Da, nu numai avatarele, acum dacă treceți cu mouse-ul peste avatarele celor înscriși, o să vedeți și pozele uploadate de ei. Tot de Kiss for Love avem campania Ne iubim și atât, se câștigă weekend-uri în orașul Fucking din Austria. O, romantic așa. Iar a treia parte a campaniei Kiss for Love se numește Ne iubim și ne luăm. Puteți câștiga o nuntă trendy într-o locație super mega șmecheră, nu oricum. Continuăm mixul, încă 3 piese până la pauză. Accent avem chiar acum My Passion. J-Lo vine cu Pitbull On The Floor și Alessia Borona Supo LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim pentru asta. Keep it moving, put your Super, de felo, ganena. Borona, super. Alessia Avalon Asupo, LLP Remix, un stil inconfundabil pentru el. Da, dar un stil foarte bun, pentru că LLP de ceva timp și-a schimbat un pic stilul, a băgat niște trompete, a băgat niște sample-uri și remixurile lui sună foarte, foarte bine. Are și niște producții mai nou, o să le auzim, unele dintre ele le auzim deja, iar altele sunt pregătite să le auzim în curând la radio. Vine o mică pauză și apoi ne întâlnim cu Andra, Something New, DJ Young Remix, Bruno Mars, Grenade, Curtis Remix și Residence DJs împreună cu Frisco, pe care am avut ieri în studio. Vin cu Echo. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Something new is coming on tonight. I like this groove. It makes me feel so right. Darling, you, you better hold on tight.

single, Residence DJ se împreună cu Frisco la Kiss Kiss in the Mix Echo. Iubesc Kiss FM, dar cel mai tare iubesc Kiss Cash-ul. Hai cu el și în casa mea, semnează Dan. Astea sunt dedichisurile. Cu alte cuvinte, iubesc muzica, dar mai tare îmi place banul. Ce vă mai plac banul. Salut, vreau să vă spun că vă ascult toată ziua, de dimineață până seara. Îmi beau cafea cu Kiss, iar seara, dorm tot cu voi, sunteți cei mai tari, semnează Nadia. Mulțumim foarte, foarte mult. Aș dori și eu o dedicație pentru toți restanțierii din Iași, cu mesajul: ne încercăm diseara marul sau nu? Întreabă Vlad. Hello, abia aștept să petrec diseară cu partidul Kiss FM în Das Ocară, Party On, zice Ioana Târgoviște. Gata, pauză scurtă și ne întoarcem cu piesa Non-House de la ora 9. După care mai avem încă aproape 50 de minute de mix după piesa Non-House. Mixăm back-to-back astăzi, DJ Ang împreună cu Onyx la Weekend Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Get ready for Kiss FM. Suntem copii, dar cum vom fi? Plin de uimire, plin de iubire, cu ochii vă urmărim. Știm de pe atunci ce ne aștepteți la dume numărate, flori și palate, să avem noi mâine aur și pâine. Voi sunteți pe Kiss FM aud că a trecut mult timp, va trece, încă pe atât presimt. În 10 ani mai prin câțiva ce min, câțiva ce țin să plece. Las că trece, românul-i făcut să nece. Amaro cu sânge rece, când dă de necas, petrece cu o bere la rece. Se întrece, zim de ce furi, dar cât mai vrei să furi? Nu vezi că suntem multe guri și știm cu toții ce înseamnă să îndur. Dar câte căzături să îndur, cam câte bucuri și cât înjur. La câte lucruri poftești din jur și e sigur că n-ai destul. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Cei mei sunt sigur că ai tăi, nu m-au crescut cu vânătăi. M-au învățat cum să nu iau pe alte căi. Mi-au explicat că lumea e rea și viața e grea și trebuie să fac cumva ceva. Mi-au spus că odată și odată se duc și trebuie să mă agit, că trebuie să mă lupt, că timpul trece dintr-un foc. Mă plimbă din loc în loc, mă schimbă după noroc. Mă aleargă doar pentru un singur vot. Lumea simte, vrea fapte, nu cuvinte, un simplu om să fie președinte. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic, tu ești conștient ce zic eu. Nu ne-am născut în locul potrivit, nu, nu, nu ne-am născut în locul potrivit. N-am primit, am făcut totul din nimic. Hello, party people, la 9 ore de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. După piesa Non-House, sunt aproape 50 de minute de mix. Hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Young. Avem dedichisuri 0722 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Vă așteptăm acolo să dați like-uri, comentăm, povestim, mai scriem, ne mai scriem pe acolo din când în când. Și de asemenea ne ocupăm în câteva minute și de dedicațiile voastre, următoarele dedichisuri de weekend. Și dacă tot e weekend, începând de mâine de la ora 12, avem probabil ultimul weekend de Winter Kiss. Sau probabil vom mai continua, nici nu știm. Sau penultimul, sau antepenultimul, who knows. Vom vedea. Ideea e că începând de mâine, de la ora 12, avem transmisii live din Sinaia, din Poiana Brașov și din Predeal. La Winter Kiss Kiss in the Mix. Rihanna, only girl in the world. Imediat o piesă foarte tare și un remix nou, dacă nu mă înșel, Florida și Kesha, Right Round. După care o piesă românească, Matias, vine cu Missing You. La Kiss. I want you to love me like I'm a hot guy. Matias, Missing You la Kiss Kiss in the Mix. Avem Dirty Kiss-uri primite de la voi, salutare băieți. Dacă se termină Winter Kiss, nu va începe și ceva Spring Kiss sau Sprinter Kiss? Că până la vară așa de mult mai e și o să vă ducem dorul în weekend-uri, seamnează Elenuța. Dar ce, mai un pic până la 1 mai și apoi până la Summer Kiss nu va ajunge. Chiar mai un pic până la 1 mai. Hei, vreau și eu lambada de la Pitbull și J-Lo. Nu se cheamă așa, dragilor, se cheamă On the Floor. Da. Vreau și eu lambada care am auzit-o, pe care am auzit-o prima dată la voi. Seară faină, pupici, Andreea de la Cluj. No, le mai și corectăm așa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Am las un gust amar, îți spun să nu mă întorc iarăși din drum. Și vreau să pleci din viața mea, acum aș vrea să te pot uita. Tu nu știi să iubești. Thank you. sweet and divine, girl of my life. In Thailanda, she got my mind, she got me blind, just like a dime. Come on, shake your body, bring it to the party. Come on, shake your body, take it up and down. Can I touch your body, right here on the floor? Let me touch your body, like the sun is touching mine. Sun is touching my yes, I'm so on your lure. With a glass of lumber floor, don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's our waist and floor. I just wanna touch you. We all them's our girl, them blower. Yes, I'm so brick, lick, lick, big billy. Touching my dream that you're mine. foarte tare. Radio Killer, Lonely Heart la Kiss Kiss in the Mix. Are și videoclip piesa asta, a apărut alaltieri sau ieri, nici nu mai știu exact. Ba, ieri parcă i-a fost făcută premiera. Foarte, foarte, foarte tare videoclipul și la chiar, Radio Killer. Și chiar constatam cu Olix că este foarte drăguță fata de la vocal. Da. O să invităm la un moment dat și studioul Kiss FM, de ce nu? Trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix, care de obicei îl găsiți gratuit la download și la ascultat pe kissfm.ro/KKM. Să aveți cu voi toate edițiile noastre oriunde ați merge de dimineață până seara, pentru că apoi seara să intrăm din nou în direct cu voi. Dacă e deja weekend, avem și partidul Kiss FM ediția 168. Olic și Dan Fințescu vin în această seară în Club Castel da Socado din Târgoviște, iar mâine seară transmitem live din Ice Cube Breaza. Marty Solveig și Dragonet vin chiar acum cu Hello. Un remix foarte, foarte tare la această piesă. Ne întâlnim și cu Sasha Lopez, All My People. După care Deep Central, Music Makes Me Free, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Drop that gorgeous to kill me. Hold up now, what's the rush? Just chill for a minute and have a drink with me. I promise that I don't bite unless it's something you like. I'm playing, I'm a real nice guy. I wanna get to know you better if you don't mind. I think you're beautiful. Is your pops a drug dealer? Cause you're dope. I just need you to know that you had me at hello. I'm not the kind of girl to get messed up. Strut like she don't give a damn. On the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind. No point in lying, I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone. Yeah, you're in a league of your own. I just need you to know that you had me at hello. Deep Central Music Makes Me Free, un fost hit la Kiss Kiss in the Mix. V-am pregătit încă 3 piese foarte, foarte tare pe final. Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia vin chiar acum cu Work, varianta Kiss Kiss in the Mix. Avem Black Eyed Peas, The Time, coverul acela după I Have the Time of My Life. Avem un remix românesc la această piesă și o să încheiem cu o piesă care trebuie să ne inducă starea de weekend în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Don't know. And I never failed this way before. And La Black Eyed Peas, The Time, semnat Felipe C, remix. Nu este acel Felipe care cânta cu Nick Camarela, este alt Felipe, se scrie cu F, nu cu PH. Dar sună foarte bine, mai de club așa acest remix, dar ne place mult, mult, mult. Ultimele delichisuri, Hello, vreau și eu American Dream de la Puia pentru toți băieții mei de pe Mihalache, mersi, Bogdan. Hey, Kiss Kiss in the Mix, ce vă magistrați voi acolo, dar și noi cu voi sunteți cei mai tari, Raluca din Ploiești. Ne bucurăm să auzim asta. Bună seara, băieți, vreau să-i urez la mulți ani prietenii mele cele mai bune. Andrada, abia aștept să te sărbătorim, semnează Silvia. Hello, băieți, sunt în rus spre munte și vă ascult, abia aștept să petrec cu voi de mâine pe pârtia din Predeal, semnează Alexandru. Alex, ne vedem acolo la Winter Kiss Kiss in the Mix mâine pe pârtia Clăbucet. Nu încheiem emisiunea aici, avem o ultimă piesă foarte tare, ziceam, care ar trebui să ne inducă starea de weekend. Avem Calvin Harris, chiar acum. O piesă foarte tare, Ready for the Weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Weekend plăcut. Ne întâlnim mâine la munte, ciao. Counterfeit, counterfeit, that's what you're shouting at me. I could run, but I'd sooner have this. And I make a plea. Lick the blood stain from your finger. Say, what do you see? That's what you choose.